Cecil Riuspeira egunon? Bai, zuri ere. Frantsesenia liseoko zuzendaria zira. Aurten liseo eta eskola guziek baituzte gomendio berezi batzu, aste azkenetik gobernuak anuntzatuak edo aipatuak. Zer dira aipatzen aldizkigu, zu? Bon, beraz, gomendio bereziak dira aurten... ez dira arras berriak joan den urtean ere ukan bai genituen, me hor gehiago zehazten dituzte eta azkarkiago gomendatzen dira segurtasunari buruz eta bereziki atentadu irriskoari buruz. Fet hor, beldur handia dute horten goi edudan izan diren gertakarien ondorioz, iduriz balitaike mehatxu bat ikastetxer buruz eta horri buruz nahi dute segurtasun gehiago ezari. Erraiten oso dionen urtetik, zer dionen urteko azaruan izan ziren gertakizunetik ezari zituzten jadanik gauza horiek edo lehenagotik? Bai, ordean, berda jakin lehenagotik bat direla, guk ikastetxe guziek badugu egin bide bat, hori 2005-eko lege bati lotua da, gale egiten daukute dokumentu bat lantzia, deitzen dena, le PPMS edo Plan Previsionel de Mise en Sécurité. Eta hor, badugu lan bat egiteko, irrisku frangori buruz, izan dadin sutea, uoldeak, lurrikara, bon, ara, hainitz irrisku buruz, zer litaizken hartzen ditugun neurriak, eta nola babes ginez azken, ikasleak eta langileak. Erra nahi du, gela batzu berezituak atxikiz eta nun ikasleak eta langileak ezark ginez azken, edo berzenaz balin bada errisku berezi bat ez dakit alerta danta edo zerbaitulako ikastetxe batean, ebe nola aski laster urkuntzen algiren eta zen lekutan ezark ginez azken eta langileak eta ikasleak eta olako gauza batzu. Ara. Eta hori, diadanik zen finkatua 2005-tean, eta joan den urtean, beraz 2005-tean, gehitu dute, frantsesez haiten dutena, le risque intrusion atenta, hori etzena. Beraz, ikastetxe guziek barri izan dugu hori berritu gure txosten hori, eta txosten hortan gokoetatu nola jardoki ginezaken olako zerbait gertatzen balitz gure ikastetxetan. Ara, eta txosten hori behar dugu igorri prefekturarat, errikoetxerat eta jandarmeriarat. Eta horiek behar dituzte ukan ikastetxe guzien planoak eta gure nola ezan, gure egiteko moldea olako irriskoer buruz. Ara, eta beraz hori dute ene ustez berritzen zen eta hainitzik kastetxek eta gu barne ez gu ginoen ongi egina edo ez ginoen zinez serioski hartua. Hor aurtengo udan okan ditugu beraz nola ezan gutun batzu eta hor berriz galegin daukute zinez hori bortxatia ginela egitera eta berginuela egin. Txosten hori egin eta erraiten daukute hori operazionel berdela izan. Erran nahi baitu, ez dela bakarrik txosten bat izan behar, baina bartitugula ariketak egin. Ikusiz, ja guk pentsatia duguna segurtasun aldetik, egokia denez, eta ezpada egokia eta ezpada korritzen ariketak eginez, nola hori egokitzen dugun edo nola hobetzen dugun. Ara, hori da galegiten daukutena. Txosten horiek nola eraikiak dira administrazioko langileak dute pentsa gauzatzen edo bai eraikitzen eta sortzen edo berba lankide, beste lankide edo burasoak ere gomitatuak dira? Berze ikastetxetan ez dut sobera setasunik, guk nola egin dugun hori badira pixka bat modelo batzu, emaiten dituzte edo zinez modelo bat, baina erraiten dute ara olako eta olako eta olako gauzak behar dira agertu txosten hortan. Gero guk egin duguna da hemen talde tipi baten artean ikusi dugu zer jardokitze egiten algin nuen errisku bakotxari begira, Eta gero da be lan bat argazkiekin, planoekin, hor ezartzen ditugu ere ikastetxeko arduradunak, zenbaki telefona zenbakiekin, zenbaki pertsonalekin eta egan nahi du edo zoin mementoz gau edo egun onkitzen aldiren jendeak behar dutela agertu txosten hortan. Egan nahi du prefekturak adibidez balin badu ezakit behar balin bagitu deitu erraiteko be hor badugu irrisko handi bat, edo zoin tenorez zuzendariak behar dute erantzun. Ara, hori gure egin bidea da. Eta horrentzat, beraz eginen duzie, saiatuko duzie plan hori, sekuritate, ezakit, entsegu batzu eginez, hor egiten zen bezala suarentzat? Bai, beraz, legez suarentzat egiten dugu eta egin behar dugu urte guziz, hori txosten horrentzat ere behar ginuen egin, guk egiaran ez ginuen egiten, eta initzik astetxek ez zuten egiten, hor aurten argiki gal egiten daukute, zinez egitea, bilana egitea, idatzizko bilana, behin egin eta, hor ikustea zer behar dugun gure txostenean aldatu eta egokitu, eta horren proba edo ageria behar dugu administrazioari egorri. Hor da, nunbait, erran nezake, egin bideak diadanik hor ziren, aurten, gaiten daukutena da, ohoitarazten zer egin bide dugun, eta kontrola sistema bat ezarriko dute, segur izaiteko ikastetxe guziak beren egin bidea betetzen dutela, eta ikaslen eta langileen segurtasuna lortzen dutela, edo entxatzen bete-beteren, segurtatzen.